To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 marca, minęła 17. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. To początek drogi zmian, mówi o podpisanej dziś w Rzymie unijnej deklaracji premier i zaznacza, że zmiana traktatów to temat otwarty. Milicja na Białorusi próbowała zablokować manifestację opozycjonistów. Jest wielu zatrzymanych. Polscy skoczkowie znów na podium. W ostatnim drużynowym konkursie Pucharu Świata zajęli trzecie miejsce. Więcej za chwilę w sporcie. Temat zmiany unijnych traktatów pozostaje otwarty, mówi w Rzymie premier Beata Szydło. Szefowa rządu była o to pytana na konferencji prasowej w polskiej ambasadzie. Przed południem w stolicy Włoch Beata Szydło wraz z przywódcami 26 innych unijnych krajów podpisała deklarację wyznaczającą cele wspólnoty po Brexicie. Premier podkreślała, że polskie władze od początku rozmów o reformie Unii wspominają o zmianie traktatów. Powiedzieliśmy, że nie należy bać się rozmowy na początku tej drogi, nie należy bać się rozmowy szerokiej, pokazywania różnych scenariuszy, a więc również możliwości zmiany traktatów. Ten temat zostaje otwarty. Jeżeli w trakcie dyskusji toczonych prac nad zmianami będzie wola i będzie taka konieczność, ażeby mówić o nowym traktacie, to należy to po prostu zrobić. Podpisana dziś w Rzymie deklaracja głosi m.in., że przywódcy unijnych państw będą działać wspólnie w zależności od potrzeb w różnym tempie i z różnym nasileniem, podążając jednocześnie w tym samym kierunku, tak jak w przeszłości. Zaznaczono też, że proces będzie się odbywał zgodnie z traktatami rzymskimi, których rocznicę dziś obchodzimy. Teraz Tatry i akcja ratunkowa po zejściu lawiny w Dolinie Jarząbczej w rejonie Niskiej Przełęczy. Świadkowie relacjonowali, że pod śniegiem mogą znajdować się turyści. Dlatego toprawcy z psami przeszukali miejsce zdarzenia. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że masy śniegu nikogo nie porwały, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR. Na razie żadnych śladów, żeby ktoś tam się znajdował pod śniegiem, także mamy nadzieję, że to wszystko dobrze się skończy. Natomiast w tym samym czasie, w zasadzie kiedy było to zgłoszenie o lawinie, upadek z wysokości po śniegu z rejonu Rysów, osoba nieprzytomna, do akcji poleciał śmigłowiec, oczywiście tą osobę przetransportował do szpitala. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, choć ryzyko samoistnego zejścia lawin jest bardzo duże, turyści bardzo często lekceważą ostrzeżenia. Nawet kilkuset opozycjonistów mogła zatrzymać białoruska milicja, relacjonują agencje i niezależne media na Białorusi. W Mińsku opozycja świętowała dziś 99. rocznicę proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej, pierwszego w historii państwa białoruskiego. Podczas nielegalnej manifestacji służby masowo zatrzymywały jej uczestników. Demonstrację obserwował nasz białoruski korespondent. Funkcjonariusze milicyjnego OMON-u zablokowali w południe część prospektu Niepodległości w pobliżu Akademii Nauk Białorusi, gdzie miała się rozpocząć demonstracja. Niektórym demonstrantom udało się jednak zebrać w miejscach, gdzie blokady się kończyły. Wtedy opozycyjna kolumna spontanicznie ruszyła w kierunku centrum miasta. Później prospekt Niepodległości był blokowany przez milicjantów w różnych miejscach. Demonstranci po drodze byli zatrzymywani i wsadzani do milicyjnych autobusów i więźniarek. Między innymi w rejonie placu Jakuba Kołasa. Sprowadzili autobusy i mikrobusy i zatrzymanych ludzi tam wsadzano. Te metody utrzymywania władzy przy pomocy takich masowych zatrzymań do niczego nie doprowadzą, mówi mieszkanka Mińska. Według niepotwierdzonych informacji wśród zatrzymanych są dziennikarze niezależnych mediów, w tym portalu internetowego Tutbaj i telewizji Bielsat. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Miał wpływ na twórczość Cezanne i Moneta. Rozpoczynają się obchody 200. rocznicy urodzin ojca impresjonizmu, wybitnego francuskiego malarza Charlesa François Daubigniego. Uroczystości zorganizowano w Auvers-sur-Oise pod Paryżem. Charles François Daubigny, malarz i grafik, pod koniec życia zaczął na swoich obrazach malować w taki sposób, który później zainspirował impresjonistów. Był niezwykle wyczulony na światło i na kolor. Jego prawnuk powiedział polskiemu radiu na dziedzińcu domu, w którym mieszkał Daubigny. Il a une idée. Chciał uchwycić światło i jego odbicie na wodzie. Dlatego zanim się tutaj przeprowadził, to kupił barkę. Przystosował ją do podróży i nią pływał po Sekwanie i po Oise, malując pejzaże. Auvers-sur-Oise jest doskonale znany wielbicielom impresjonizmu, których tysiące przybywają tutaj z całego świata. W miejscowej oberży ostatnie tygodnie życia spędził Vincent van Gogh, pochowany wraz ze swoim bratem na tutejszym cmentarzu. Jego pokój pozbawiony mebli to 7 metrów kwadratowych na rozlatującej się mansardzie, na której marzyłby w kafejce na parterze urządzono wystawę jego prac. Auvers-sur-Oise, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Michał Gąsiorowski. Cóż to był za drużynowy konkurs skoków? Planicy Polacy zaczęli słabo i po skokach Piotra Żyły i Dawida Kubackiego zajmowali dopiero 6. miejsce. Na szczęście wtedy Maciej Kot pofrunął aż 240 metrów i biało-czerwoni zaczęli odrabiać straty. Po pierwszej serii śmiałem się, że dałem sygnał do ataku, bo zawsze jest taki plan, żeby Piotrek jako pierwszy skoczył bardzo daleko i właśnie dał sygnał do ataku, a później już tylko trzymamy wynik. I śmiałem się, że Piotrek chyba zapomniał nasz plan i trzeba było dać ten sygnał do ataku. I rzeczywiście od razu wróciliśmy na te dobre tory. I ostatecznie Polacy zajęli 3. miejsce za Norwegami i Niemcami oraz zapewnili sobie zwycięstwo w Pucharze Narodów. A Kamil Stoch w ostatniej serii pofrunął tak, że wszystkim pospadały kapcie. 251,5 metra, o pół metra dalej od Stefana Krafta. Ja wiedziałem, że, znaczy słyszałem, że Stefan skoczył bardzo daleko, natomiast też wiedziałem, że muszę po prostu w tym wszystkim odnaleźć siebie, odnaleźć swój system do koncentracji i zrobić po prostu tylko to, co potrafię. Nic więcej, nic mniej. Ten skok to nowy rekord Polski w długości lotu i rekord Welikanki. Jutro ostatni w sezonie konkurs indywidualny, a w klasyfikacji generalnej Stoch traci aż 86 punktów do prowadzącego Stefana Krafta. Justyna Kowalczyk wciąż nie zakończyła sezonu. Ponownie wystartowała w 50-kilometrowym maratonie narciarskim, tym razem w Arafjällsloppet w Szwecji. Była czwarta, wygrała Szwedka Brita Johansson Norgren. Piłkarze reprezentacji myślą tymczasem tylko o jutrzejszym spotkaniu w eliminacjach Mistrzostw Świata z Czarnogórą. Są już w Podgorzicy i spodziewają się trudnej przeprawy, przyznaje Kamil Grosicki. Wiadomo, będzie bardzo ciężka gra w jutrzejszym meczu, ponieważ oni bardzo agresywnie grają u siebie. Te boisko na pewno też nie będzie pewnie w najlepszym stanie, więc będzie im to łatwiej, ale to my jesteśmy liderem tej grupy. Wiadomo, że w środku pola zabraknie kontuzjowanego Grzegorza Krychowiaka. Musimy dać radę bez niego, zapewnia Piotr Zieliński. Brak Grzegorza Krychowiaka będzie odczuwalny, ale myślę też, że są inni zawodnicy o dużych umiejętnościach i godnie zastąpią Grzegorza. Ja większej tam presji nie będę odczuwał. Mecz jutro o 20:45. Znowu nie ma na niego mocnych. Lewis Hamilton zaczął nowy sezon Formuły 1 od zdobycia pole position przed Grand Prix Australii. To jego czwarte kolejne zwycięstwo w kwalifikacjach w Melbourne i 62 w karierze. Goni tym samym Ayrtona Senna, do którego brakuje mu już tylko 3 pole position, a do Michaela Schumachera 6. Obok Hamiltona na starcie ustawi się jutro Sebastian Vettel z Ferrari, a w drugim rzędzie staną Valtteri Bottas z Mercedesa i Kimi Raikkonen także z Ferrari. I na koniec smutna wiadomość. Dziś na atak serca zmarł Paweł Zarzeczny, jeden z najbardziej znanych i charyzmatycznych polskich dziennikarzy sportowych. Miał 56 lat. Wieczorem i w nocy pochmurno, możliwe lokalnie opady deszczu. Na zachodzie mgło osadzające szacie. W nocy od 1 stopnia nad Zatoką Gdańską do 0 w centrum i minus 3 w Kotlinach Górskich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 5 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap w sklepach Euro i na euro.com.pl. W moim biznesie liczy się skuteczność. Dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. W tym roku Wielkanoc zapowiada się wyjątkowo. Wyjątkowo radośnie. Wyjątkowo beztrosko. Wyjątkowo rodzinnie. I przede wszystkim wyjątkowo smacznie. Bo teraz w Lidlu deser tiramisu 8,99 za 500 gramów. 8,99. A kawa ziarnista Costa Rica Terrazzo 17,99 za 500 gramów. 17,99. Wielkanoc będzie wyjątkowa z produktami marki Deluxe. Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, jeżeli trójka, to oczywiście najlepszy radiowy adres na świecie. Myśliwiecka 357. O właśnie, pod tym adresem jesteśmy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stalmach. Dzień dobry Państwu. 10 minut po godzinie 17. Zapraszamy na dwie najbliższe godziny. Off again. Oh, now it's 8:30. You've been late. Oh, what you say? I'm not sure. Though it makes good sense for you to live together. Still, you bought a toy that can reach the places he never goes. And now it's getting late. Just as long as you say the peace for me, oh yeah. Do you remember the first time?

I w pierwszej godzinie dwie piosenki i rozmowa, i w drugiej jeszcze dodatek. July Talk to za kilkanaście minut. Tymczasem sam początek nowego albumu zespołu Temples. Kilka niezłych piosenek na wiosnę. Nie wiem, czy jeszcze coś więcej, ale jeśli chodzi o te piosenki na wiosnę, to tutaj w tym zestawie 12 kilka takich na pewno się znajdzie. Poznaliśmy już singiel wcześniej, świetny, Strange or Be Forgotten. No a teraz początek, to przed chwilą Certainty. To trudne słowo jest w sumie. Zespół Temples z Anglii. Volcano, tak jest zatytułowana ich druga płyta. No to jeszcze jeden fragment, numer 7. Open Air. Thank you. To jest taka właśnie muzyka na tej płycie. Volcano, angielski zespół Temples, Open Air. To przed chwilą. 29 minut po 17. Czekamy na spotkanie z zespołem July Talk. Do 18 pierwsza część i po 18 jeszcze dodatek. Będę upowiadać i grać nagranie prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No ale wcześniej nie przestaje mnie zadziwiać ten nowy album zespołu Granddaddy. This is the part that shouldn't have been hard, where there is peace this is the part. Now let me warm my heart. This won't go smooth. This won't go down with you. Where there was love, now there's some other stuff. Where there is peace, you know I will not be. This is the part, the ending to the start. Where there was calm, it's only going wrong. W Trójce to powinno szczególnie dobrze brzmieć, bo lubimy taką muzykę. Im więcej utworów, im dalej, jeśli chodzi o czas płyty, tym więcej ballad i to przykuwających ballad. No i gdzieś dochodzimy na tym albumie do utworu 11, Lost Machine. Myślę, że to jest kandydat murowany do jednej z najpiękniejszych piosenek ostatniego. Tutaj proszę wpisać dowolną liczbę, ale rzeczywiście potężna rzecz. No i przed chwilą This Is The Part, Granddaddy z nowego albumu Last Place. No i czasami też tak jest, że dostaje się płytę, z którą nie wiadomo tak do końca co zrobić i nie odpowiadamy sobie od razu na pytanie, czy ona nam coś robi, czy czegoś nie robi. Tak było ze mną w przypadku następnej płyty, której fragment przed nami. Ja dostałem ten album w listopadzie, to jest debiut duńskiego zespołu Lowly. Niby przesłuchane, niby wszystko wiemy, a jednak chciałem po to sięgnąć po raz kolejny. No i później okazało się, że przyszło wreszcie to czasami tak bardzo upragnione olśnienie przy przesłuchiwaniu nowej muzyki, a zwłaszcza przy tym fragmencie. Step over to my side. to my side, things grow here. I am here, feel lonely, but better you melt the letters downwards, aimless words and rambling sentences. Na tym to chyba właśnie polega ta tajemnica muzyki, bo przesłuchaliśmy wspólnie przecież w ostatnich latach mnóstwo, dziesiątki, jeśli nie setki płyt z kobiecym wokalem, jeśli chodzi o te nowe projekty, nowe zespoły. I nikt tak do końca nie wie, dlaczego przy jednej muzyce się zatrzymujemy dłużej, a dlaczego przy innej nie. Coś kazało mi wrócić do tego albumu. Chyba tak jest zatytułowana ta płyta, debiut duńskiego zespołu Lowly, utwór World. To przed chwilą. No to teraz już do naszych gości. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Była ich krótka wizyta tutaj w Trójce. Najpierw zagrali. I to właśnie sam początek. Proszę od razu zwrócić uwagę na te dwa głosy z różnych absolutnie światów. Cześć! Jeszcze mi Jelajta, grupa z Toronto, Canada. This song is called Picturing Love. Picture yourself in a tango with another. You feel your body awaken. Your skin is just shaking. Your love needin' making. Pictures mean nothing when you find your own lover. And I'm talking skin on skin. That kind of skin that you're in, boy. That kind has been where you've been. On the screen, I'm tired of picturing love. Picturing love, picturing love, picturing love. I'm tired of picturing love. Picturing love, picturing love, picturing love. I'm tired of picturing love. When I wear my hair, it's a man's world. Tak zaczyna się ich druga płyta, Touch, Picturing Love. Tutaj w akustycznej wersji dla Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Odwiedzili nas w czwórkę, mimo że zespół składa się z pięciu muzyków. Wokalistka Lia Fey, wokalista Pizza Dreamanis, gitarzysta basowy Josh Warburton i gitarzysta Ian Doherty. No i najpierw zagrali, a później zaczęli opowiadać. W tym oczywiście przekazali swoje wrażenia, bo nie mogli się nachwalić tego, co się tutaj w tym studiu dzieje, tych wszystkich duchów, no i całej atmosfery. Powiedzieli, to Peter Dreamanis tak mówił, w tym pomieszczeniu, kiedy tu się wchodzi, czuje się historię, uświadamiasz sobie, kto tu grał wcześniej i czyją zasługą jest ta spuścizna. Niesamowite. Well, this room in particular, when we walk in, you can feel the history, you can understand who's played here before and sort of the legacy of the room. It's really fun. I mean, I think over the past, w przeszłości nie bardzo wychodziło nam tworzenie prostszych aranżacji. W ostatnich miesiącach trafiliśmy. Udało nam się sprawić, że zabrzmiały. Może to my się zmieniliśmy, ale mam poczucie, że teraz jest lepiej. Maybe it's us that's changed, but it really feels like it's more fun now, and I feel like we're interpreting the songs in a way that I actually have fun doing. Teraz interpretujemy piosenki w taki sposób, który daje nam naprawdę dużo radości. No i zapytałem o ten początek tego zespołu July Talk, bo legenda głosi, że to Peter znalazł tę wokalistkę Lię gdzieś w barze, a ona od razu na to: no właśnie, zawsze tak jest. Ciągle mnie o to pytają. Ludzie mówią: o, znalazł cię w barze. Otóż nie. Nie siedziałam sobie tam jak jakaś księżniczka, która czeka, żeby ją odnaleźć. Wcale tak nie było. Well, it's that's the thing. People are always like, oh, he found you in a bar. And it's like, no, I was not like a princess sitting there waiting to be discovered. It was byłam like, tam z kolegą. Graliśmy, to była nasza próba. Zazwyczaj ćwiczyliśmy przy kuchennym stole, ale wtedy akurat byliśmy w barze, więc tak naprawdę to odkryliśmy siebie nawzajem. Tamtej nocy się poznaliśmy. Spodobało nam się brzmienie naszych głosów, zaczęliśmy się spotykać i eksperymentować. Peter jeszcze dodaje, początki wyglądały tak, że spotykaliśmy się przez kilka miesięcy. Siadaliśmy razem przy pianinie, graliśmy i śpiewaliśmy piosenki Leonarda Cohena. Również zespół Anthony and the Johnsons, czy stare soulowe kawałki, żeby poczuć, jak zabrzmią śpiewane tymi naszymi dziwnymi głosami. To nam się jednak bardzo szybko znudziło. Akurat mniej więcej w tym czasie bardzo modne i popularne były damsko-męskie duety, takie urocze i słabe. Kompletnie nam to nie pasowało. Nie widzieliśmy się w czymś takim. Josh, nasz gitarzysta basowy i ja pisaliśmy piosenki już od jakiegoś czasu. Jeszcze na studiach. Sprawiało nam to frajdę, więc podrzuciłem mu pomysł, a on zgodził się dołączyć i grać z nami. I nagle to wszystko dopiero zaczęło fajnie brzmieć. Coś w podobie do Crazy Horse grupy Neila Younga. Taki swobodny, niepoukładany rock and roll. Bo wszystko stało się bardzo spójne. Gdzie indziej szukamy już inspiracji. Początkowo jednak to była niesamowita radość wywrócić do góry nogami ten archetyp duetu, w którym kobieta i mężczyzna sobie razem śpiewają. Unrehearsed and raw. No i sprawić, żeby zabrzmiał głośno, spontanicznie, surowo i szczerze. To są moje najlepsze wspomnienia. Takie jak te momenty, kiedy Lea kołysała się przy bożonarodzeniowych lampkach. Piliśmy sobie wtedy wino i coraz wykrzykiwaliśmy do siebie. O, tak jest idealnie, to jest właśnie ten dźwięk. Boring old archetype on its head, and it's hard to do because people really like an image of. Nasz 5 lat zajęło nam, żeby zrozumieć, jaka jest istota naszego zespołu. Now we're starting to get to a point where the band can be kind of recognized outside of that trope. Ale summa summarum, o to właśnie chodziło, postawić na głowie to stare nudne pojęcie koedukacyjnego duetu. A to było strasznie ciężkie, bo ludziom takie śpiewające pary, pan i pani, bardzo przypadają do gustu. I tak naprawdę dopiero teraz nadszedł ten czas, kiedy zauważono, że my jesteśmy jakby poza tym klasycznym schematem. should act you back in cold. No to na razie tyle, ale po 18 jeszcze wrócimy. July Talk specjalnie dla trójki. Peter Dreamanis, Leo Fay, Josh Warburton i Ian Doherty. Jeszcze jest w zespole perkusista Danny Miles. Jego akurat podczas tego spotkania nie było, no ale ważne, że udało się zarejestrować 3 utwory i jeszcze porozmawiać. Przy okazji podziękowania dla naszej sesyjnej ekipy stałej, Artur Jóźwik i Bogdan Koziupa, bo oni to zrealizowali. Za 8 minut, godzina 18, udostępnili przedwczoraj 4 swoje nowe utwory. Andromeda, właśnie ten utwór, jeden z 4 nowych od projektu Gorillaz. To nieładnie tak ich nazywać, no ale to chyba słowo najlepiej opisuje to wszystko, co się dzieje wokół tej muzyki. 4 nowe utwory, na które czekaliśmy i czekaliśmy też na nową płytę jeszcze po godzinie 18. Na pewno do tych ich propozycji, nie wiem czy wywracających cały świat muzyczny do góry nogami, ale na pewno wrócimy. Zapraszam na stronę facebookową audycji Myśliwiecka 357, bo tam się podpisuje wirtualną listę obecności.